robimy te manewry tu. Robimy to na bang, robimy to na suk. Co? Ty też robisz te manewry tu. Więc podejdź bliżej i zejdź trochę w dół. My robimy te manewry tu. To PDG Crew i klub pełen głów znów. Ty też lubisz te manewry tu. Więc podejdź bliżej i zejdź trochę w dół. Znowu ten pacjent z PDG ferajny. Twoje koleżanki mają rację, jestem fajny. Mam te fajne punchline'y do tego. Wiesz dlaczego? Przyszedłem tutaj z kolegą. Dam ci wersa tego, droższego od wersa czego. Pizgam klawo jak Egon, na prawo i na lewo. Na co dzień dawaj pi, dawaj nip, dawaj regon. Ja gadam na beat, bo ja mam skill, ja mam w chuj tego. To DGE, słyszysz mocne bębny. PDG ekipa robi nocne manewry. Dla tych co mają mocne nerwy, to polskie derby. Po ciemku widzisz złote zęby. My robimy te manewry tu. To PDG Crew i klub pełen głów znów. Ty też lubisz te manewry tu. Więc podejdź bliżej i zejdź trochę w dół. My robimy te manewry tu. Robimy to na wej, robimy to na such. Co? Ty też lubisz te manewry tu. Więc podejdź bliżej i zejdź trochę w dół. Ty masz ten styl, ten chód, ten wygląd, ten pewny krok, który zawsze potrafi przyciągnąć ten męski wzrok. Ja mam ten styl, ten rap, ten beat, tą pasję i kilka drinów do wypicia nim zasnę. I jasne, że jestem z PDG kartę dziewczyno i zaprzedałem to co najwięcej warte rymą. Tak gra mi w duszy jak diabeł, mam wiele imion z Łazarskiej puszczy, gdzie na pohybel suczy syną. Pozdro dla Patryka, czy jest tu dziś z Donem. Uuu, podobają mi się one, dziś to chłonę. W tym klubie loża jest dla mnie tronem. Nie z braku werwy robimy dziś te manewry. PDG herby, sztandary łopoczą na wietrze. Bębny łomoczą ściski jak w moskiewskim metrze. My robimy te manewry tu. To PDG Crew i klub pełen głów znów. Ty też lubisz te manewry tu. Więc podejdź bliżej i zejdź trochę w dół. My robimy te manewry tu. Robimy to na wej, robimy to na such. Co? Ty też lubisz te manewry tu. Więc podejdź bliżej i zejdź trochę w dół. Cała trzęś się, rozluźnij mięśnie. Wiesz, że gdy to robisz, to koło ciebie robi się coraz gęściej. Częściej niż zwykle wykorzystuję manewry co sprytnie. Pomaga mi zwabić ciebie na wite. Wylewam atrament na kartki, podpisuję się pod godłem PDG marki. Podejmuję rękawice i stawiam do walki się. A z przeciwników robię brę. Kontynuuję grę z herbem PDG w tle. Gdy te typy zaskoczą, to kończą nad ranem. Z otwartym pyskiem pod cieknącym kranem. Powtarzam manewr co dzień tak bez przerwy. Ry 2-3 kila z grup to te manewry. My robimy te manewry tu. To PDG Crew i klub pełen głów znów. Ty też lubisz te manewry tu. Więc podejdź bliżej i zejdź trochę w dół. My robimy te manewry tu. Robimy to na wej, robimy to na such. Co? Ty też lubisz te manewry tu. Więc podejdź bliżej i zejdź trochę w dół. My robimy te manewry tu.